kierowcy będą mogli zredukować saldo punktów karnych przez internet. Do wzięcia udziału w takim kursie wystarczy komputer, tablet czy smartfon oraz kamerka. Szkolenie trwa 6 godzin i tak samo jak kursy prowadzone dotąd stacjonarnie, pozwala zredukować liczbę punktów karnych na swoim koncie o 6. Inne wordy zawiesiły działalność, a ośrodek w Białymstoku wpadł właśnie na taki pomysł. Przemysław Sarosiek, WORD w Białymstoku. Epidemia wprowadziła ograniczenia, jeśli chodzi o kontakty międzyludzkie, więc musieliśmy zawiesić wszystkie tradycyjne formy szkolenia, egzaminowania, ale trochę zainspirował nas nasz urząd marszałkowski, który wprowadził właśnie taką formę komunikowania się internetową poprzez platformę. W związku z powyższym postanowiliśmy trochę rozwinąć i poszerzyć te możliwości. Rozejrzeliśmy się co do warunków technicznych, no i stwierdziliśmy, że spróbujemy to zrobić. A powód, dla którego to zrobiliśmy, dużo osób się z nami skontaktowało, bo ośrodek cały czas pracuje wprawdzie na wolnych obrotach, na bardzo ograniczonym załogą, ale w dalszym ciągu są linie, na które można się dodzwonić, gdzie można z nami zadać pytania. Pytań jest mnóstwo, różne sprawy, od spraw epidemicznych, kończąc na kiedy można podejść do egzaminu i czy da się ze przyczyn losowych podejść do egzaminu, bo no, ludzie mają różne problemy, no, generalnie tracąc pracę albo generalnie chcąc odzyskać uprawnienia. Na przykład zredukować punkty, bo dla kierowców zawodowych taka sprawa jest bardzo ważna. W związku z powyższym, słysząc, że jest ten kłopot, stwierdziliśmy, okej, spróbujemy go rozwiązać. Przez 2,5 tygodnia szukaliśmy rozwiązań technicznych, stawiliśmy im czoła. Udało nam się prowadzić to pierwsze szkolenie. Myślę, że za niebawem będziemy prowadzić jeszcze kilka kolejnych. Bardzo prosto, każda z osób może przed własnym komputerem włączyć program, sprawdzić, czy jego łącze i jego urządzenie pozwala nam się łączyć. To się dzieje przed rozpoczęciem szkolenia. Każdy z uczestników dostał na adres mailowy informacje, instrukcje, co powinien zrobić, w jaki sposób ze swojego urządzenia się z nami połączyć. Wiedzą, że mają zalogować się na określony adres, podać numer, zidentyfikować się i rozpocząć udział w szkoleniu. W szkoleniu po drugiej stronie uczestniczy wykładowca, z naszej strony pan psycholog i pan policjant z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Prowadzą zajęcia, wyjaśniają, na czym polega kłopot z naruszeniem przepisów, tłumaczą zagrożenia związane właśnie z tym, na tym te zajęcia polegają. Po tym, po 6 godzinach takich zajęć otrzymuje się zaświadczenie produkujące 6 punktów karnych. Warunki są takie. Przede wszystkim delikwent musi posiadać prawo jazdy dłużej niż rok, licząc od daty wydania go po raz pierwszy. Przed rozpoczęciem szkolenia suma punktów kierowcy nie może przekraczać 24. I ostatni warunek, kierowca nie może przystępować do szkolenia częściej niż raz na 6 miesięcy. Pierwszy kurs właśnie trwa i oczywiście przez internet mogą brać w nim udział kierowcy nie tylko z Białegostoku. Brawo, to nam się podoba. Teraz o bezpieczeństwie w motoryzacji, ale takim, na które my, użytkownicy, wpływ mamy bardzo niewielki. Mówi Leszek Cieloch, redaktor naczelny biznesjournal.pl, członek Polskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Motoryzacyjnych. Kiedy mówimy o bezpieczeństwie w motoryzacji, mamy najczęściej na myśli poduszki powietrzne, systemy stabilizacji toru jazdy czy strefy kontrolowanego zgniotu. Wraz z rozwojem technologii, którego motoryzacja jest absolutnie najlepszym przykładem, zapominamy o zagrożeniach, które nadchodzą z zupełnie nowych i nieznanych dotąd źródeł. Mam na myśli zagrożenia cyfrowe i ataki hakerskie, a dzisiejsze samochody są na nie bardzo podatne. I nie mówimy jedynie o dopiero testowanych samochodach autonomicznych, a pojazdach, które już poruszają się po naszych drogach. Najbardziej podatne na ataki są samochody klasy premium. Te bowiem posiadają najwięcej elektroniki. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w nowym samochodzie tej klasy stosuje się blisko 150 milionów różnego rodzaju linii kodu oprogramowania. Jest to 12 razy więcej niż w samolocie bojowym F-35 czy pasażerskim Boeingu 787. Tym samym otwartych jest wiele furtek dla hakerów. Kwestie tego typu bezpieczeństwa producenci niestety marginalizują. Są oczywiście implementowane aplikacje przeciwdziałające takim atakom, ale są wciąż bardzo archaiczne i nie stanowią absolutnie żadnej przeszkody dla sprawnego hakera. Dlaczego w ogóle o tym mówimy? Atakujący bowiem może przejąć pełną kontrolę nad naszym samochodem, jego systemem kierowniczym czy układem hamulcowym, a to powoduje już ogromne i realne zagrożenie. Wojciech Głażewski, szef polskiego oddziału Checkpoint Software, wskazuje, że nawet popularne pojazdy używają dzisiaj wielu elektronicznych systemów kontrolujących auto. Mimo przyspieszonego rozwoju technologicznego, ten rodzaj bezpieczeństwa został daleko w tyle, a już 3 lata temu założyciel Tesli, Elon Musk, zwrócił uwagę na to zagrożenie i przestrzegał przed nim. Na pytanie o zastosowane systemy bezpieczeństwa rzecznicy producentów aut nabrali jedynie wody w usta i nikt nie potrafił odpowiedzieć wprost, czy takie systemy są w ogóle stosowane. Poza tym, sama świadomość użytkowników samochodów i częste parowanie pojazdu ze smartfonem jest bardzo niebezpieczne. Generał Andrzej Pawlikowski, były szef Biura Ochrony Rządu, mówi wprost, że takie czynności to ogromne i bezpośrednie zagrożenie. Nieświadomy użytkownik nie zdaje sobie sprawy, jak wiele danych zaczyna udostępniać. Dlatego należy przede wszystkim zwrócić uwagę na prewencję, profilaktykę i świadomość. Dlaczego ten rodzaj bezpieczeństwa jest tak marginalizowany? Przyczyna leży w braku odpowiednich przepisów, kosztach badań i samej implementacji takich rozwiązań. Skoro nie ma przepisów dotyczących tego rodzaju zabezpieczeń, problemu teoretycznie nie ma. Europejska Komisja Gospodarcza przy ONZ planuje wprowadzić odpowiednie rozporządzenia, które w momencie wejścia objęłyby 60 krajów. Na przepisy musimy jednak jeszcze długo poczekać, a samochody do tego czasu pozostaną wciąż łatwym łupem dla cyberterrorystów. Jeżeli ktoś chce więcej wiedzieć na ten temat, to odsyłam do artykułu Zamiast łoma laptop, który w Business Journal pojawi się w poniedziałek. A skoro przy technice jesteśmy, to teraz Juliusz Szalek o przełomowych wynikach badań. Na co teraz czas? Czas na rewolucję. Ostatnio sporo ich w branży moto, widać taki mamy klimat. Honda ogłosiła, że po wielu latach badań, testów i prób stopniowo będzie się wycofywała ze stosowania paneli dotykowych w swoich samochodach. Dlaczego? Jak tłumaczy w magazynie Autocar, Takeki Tanaka, główny inżynier modelu Jazz, zespół pod jego kierownictwem doszedł do wniosku, że powszechne stosowanie ekranów dotykowych odbywa się kosztem ergonomii. Badania dowiodły, że obsługa podstawowych funkcji samochodu powinna być możliwie najbardziej ergonomiczna, a taką zapewniają jedynie przyciski i pokrętła. Serio? Naprawdę trudniej jest przeklikać się przez dotykowe menu w rękawiczkach, by na przykład ustawić nawiew, niż użyć przeznaczonego do tej funkcji przycisku? Aż chciałoby się powiedzieć, a nie mówiłem? Jednak żarty na bok. Alfa Romeo na serio żegna się z modelem Giulietta. Czy to kolejny model śmiertelnie zainfekowany przez wirus SARS-CoV-2? Raczej nie. O tej decyzji mówiło się już dawno. Niska sprzedaż i 10 lat na rynku praktycznie bez głębokiej modernizacji wystarczyły, by skutecznie odstraszać od siebie klientów. Co w miejsce Giulietty? Wszystko wskazuje na to, że zastąpi ją drugi SUV marki, czyli Alfa Romeo Tonale. Ale to kwestia przyszłości. Póki co fani Włoszczyzny muszą zadowolić się dwoma, słownie dwoma modelami, Giulią i Stelvio. Dla porównania taki Volkswagen ma w sprzedaży około 15 różnych modeli aut osobowych, a Mercedes, uwaga, grubo ponad 20 i to w samej Polsce. Aha, a gdybyście chcieli je wszystkie zobaczyć, nie planujcie wyjazdu do Francji na paryski salon samochodowy. Co prawda impreza od 1898 roku, czyli jakieś 122 lat, odbywała się w październiku, jednak organizatorzy tej najstarszej imprezy na świecie ogłosili już dzisiaj, że w tym roku salon się nie odbędzie. Powód? Wirus. Ale tak naprawdę wiadomo, że targi w czasach cyfryzacji to już raczej był przeżytek. Podobny los spotkał salon w Genewie, Detroit, a także słynny brytyjski festiwal prędkości w Goodwood. A u nas? Poznań Motor Show, który miał być pod koniec marca, na razie został przełożony na czerwiec. W tych trudnych czasach proszę na siebie uważać. Nie jeździć za szybko, bo wtedy łatwiej o wypadek. A wypadek teraz? Słabo. Jest szansa, że jak wszystko się uda, usłyszymy się dzień. I proszę zajrzeć na profil na Facebooku na trzecim biegu. Udostępnić, coś do nas napisać. Tomasz Gorazdowski, dziękuję. Do usłyszenia za tydzień. Come your masters of war. Here they build the big guns. Here they build the death planes. Here they build all the bombs. Here they hide behind walls. Here they hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your mask. Yeah. guy in my hand. He hide from my eyes. He turn and run farther when a fast bullet flies. And I hope that you die. And your death will come soon. I follow your casket. A pale afternoon. To był Bob Dylan. 5 minut pozostało nam do 19. To była popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Michał Jakubik, Roma Leszczyńska, Monika Rutke, Dariusz Pieruk, Kuba Strzyczkowski. Kłaniamy się Państwu. A do poniedziałku do godziny 15 po 19 w Trójce. Alista i Piotr Baron. Polecam, zapraszam. Dziękuję. Dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Powstrzymuj się przed dotykaniem oczu, nosa lub ust. Kontakt z zanieczyszczonymi rękami może spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni do własnego organizmu.

Czułe miejsce. Baranowski 3 w dół z 33 na 36 w poczekalni 1992 notowania listy przebojów programu trzeciego. Z 36 na 35 Hania Rani. Hania Rani dziś o jedną pozycję w górę na miejsce 35. Ja teraz poczekalni mam przyjemność koncertową i przyjemność tego, że mogę powiedzieć, że to jest awans o 11 pozycji z pozycji 45 na 34. Tolerancja na miły Bóg z koncertu dla MTV. Kasia Kowalska, a potem będzie jeszcze Stanisław Sojka. Nasze lata policzone. Kto jest bez winy, niechaj pierwszy rzuci kamień, niech rzuci. Daleko raj, gdy na człowieka się zamykał. Na miłe Tolerancja na miły Bóg z koncertu dla MTV. Kasia Kowalska i Staszek Sojka. Nasze nieustanne słowa wsparcia dla Kasi. I pozdrowienia dla Staszka. Dużo zdrowia. Tolerancja dziś na 34. Na 33. Prawdopodobieństwo i Julia Marcel. Gdy zabraknie słów, nie daj się zwieść. Cisza to tchór. Myśli, co rozkwita w pustce. Ogarnie cię i nie wypuści już. Oto opinie leżą na znak, oto teorie, co trafił szlak. Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że jesteśmy tu? Dookoła milion w ogniu flag. A my tak rzucamy.

Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Uwaga! Stosuj szczególne zasady ochrony podczas kichania i kaszlu poprzez zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką. Potem miejsce to lub odzież zdezynfekuj. W przypadku chusteczki wyrzuć ją jak najszybciej do zamkniętego kosza. Umyj ręce używając mydła i wody lub zdezynfekuj środkami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Mieszko pierwszy oszczędzał. Oszczędzał skazanych. Oszczędzał na imprezach zorganizowanych. Odkładał, odkładał. Aż z ojcowską troską ufundował dzieciom dynastię piastowską. Od soboty w Lidlu. Karkówka wieprzowa rzeźnik 35% taniej, 12,99 za kilogram. Woda niegazowana na Łęczowianka 31% taniej, 1,15 zł za butelkę przy zakupie 12. I czerwone grejpfruty 50% taniej, 2,99 za kilogram. Uwaga, uwaga! Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność. Molekin D3 to suplement diety z wysoką ilością witaminy D3, zalecaną przez ekspertów i dobrze przyswajalną. W bardzo korzystnej cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowid. Już teraz słoneczna muzyka w Biedronce. Płyty CD w cenie 19,99. Tony Bennett i Lady Gaga, Def Leppard, Dalida, Within Temptation, Guns N' Roses i wiele innych. Słoneczna muzyka już w Biedronce. Oferta ważna od 23 marca do 5 kwietnia 2020 roku lub do wyczerpania zapasów. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 3 kwietnia jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Dziś odnotowano 320 nowych przypadków zachorowania na koronawirusa w Polsce. Sejm wznowi obrady w poniedziałek. Premier Morawiecki będzie mówił na temat sytuacji epidemiologicznej. Amerykańscy przedsiębiorcy zwolnili z pracy w marcu ponad 700 tysięcy osób. W Polsce jest 3266 osób chorych na koronawirusa. Dziś odnotowano 320 nowych przypadków potwierdzonych laboratoryjnie. Rano były to 203 zachorowania. Po południu Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 117 kolejnych osobach chorych. Najwięcej potwierdzonych po południu przypadków zachorowań jest w województwie mazowieckim, to 37 osób, dolnośląskim 27 osób i małopolskim 23 osoby. 8 przypadków potwierdzono w województwie podlaskim, 7 w wielkopolskim, 5 w województwie śląskim, 4 w podkarpackim. 3 osoby są z województwa kujawsko-pomorskiego, 2 z pomorskiego i 1 z województwa opolskiego. Ministerstwo Zdrowia poinformowało też, że zmarło kolejnych 6 osób zakażonych koronawirusem. Wszyscy mieli powyżej 70 lat i cierpieli na choroby współistniejące. Jak mówił na antenie TVP Info rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, 90 osób jest pod respiratorami. W szpitalach jednoimiennych mamy gdzieś w granicach 1200-1300 przypadków osób, które są już przyjęte z racji tego, że są zakażone koronawirusem. Pozostałe hospitalizowane osoby są na oddziałach zakaźnych szpitali ogólnych. W sumie w szpitalach jest ponad 2000 osób.

Już teraz. Słoneczna muzyka Ronce. Płyty CD w cenie 19,99. Tony Bennett i Lady Gaga. Def Leppard, Dalida, Within Temptation, Guns N' Roses i wiele innych. Słoneczna muzyka. Już w Biedronce. Oferta ważna od 23 marca do 5 kwietnia 2020 roku lub do wyczerpania zapasów. Dziś wyjątkowo wyraźnie widać, jak wielki wpływ nauka ma na gospodarkę i bezpieczeństwo. Dzięki pracy naukowców można przetrwać najtrudniejsze momenty. My też dbamy o Twój rozwój. Odpowiadamy na wyzwania Twojego biznesu i tworzymy z pasją innowacyjne rozwiązania w największej w Polsce sieci laboratoriów i pracowni badawczych. Już od roku tworzymy sieć badawczą Łukasiewicz. Rzuć nam wyzwanie. Napisz, w czym możemy Ci pomóc. www.lukasiewicz.gov.pl. Sieć badawcza Łukasiewicz. Rozwijaj z nami swój biznes. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Już teraz polska marchew Luzem 40% taniej, złoty 79 za kilogram. I ananas 40% taniej, 2,99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uwaga! Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem. W przypadku braku takiej możliwości dezynfekuj je płynami lub żelami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Istnieje możliwość przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Dzisiaj w Trójce. Po północy godzina z polską muzyką wybraną przez Martę Malinowską, a następnie do godziny czwartej spotkanie z Mariuszem Owczarkiem. Wrócimy też do jednego z wydań audycji Godzina Prawdy, ale nie odejdziemy daleko od polskiej sceny muzycznej. Gościem Michała Olszańskiego będzie Hanna Raniszewska, znana jako Hania Rani, kompozytorka i wokalistka młodego pokolenia. Opowie m.in. o swoim domu rodzinnym, o tym, kogo podziwia jako pianistka oraz o przywileju, jakim jest zawodowe zajmowanie się swoją największą pasją – muzyką. Piotr Stelmach przygotował dla Państwa kilka niezapomnianych fragmentów z trasy męskiego grania. Dlatego po godzinie 5 wrócimy do koncertów z roku 2014. Zapraszamy! Mówiła Wioletta Myszkowska, zapraszamy Państwa do słuchania. A teraz 9 minut po 20, piątek, lista przebojów Trójki. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Dzisiaj 1992 notowanie. Dziękujemy za wszystkie głosy, jak to się poukładało. Otóż jest tak, że statystycznie 10 utworów do góry, 10 w dół, 8 tak jak przed tygodniem i dwie nowości w 1992 notowaniu, czyli najnowsze listy przebojów programu trzeciego. Zaczynamy od nowości właśnie. Na 30 Do lasu Ania Rusowicz. Bez czasem przestać nas. wciąż nie mają czasu. Lubię bardzo tę piosenkę, a państwo, Do lasu. Ania Rusowicz, dziś nowość na miejscu 30. Teraz będzie sporo radości wśród zwolenników Morrisseya, a może także wśród tych, którzy pokochali Thelmy Houston. Bobby, Don't You Think They Know. Niewiele, ale w górę z 30 na 29. My steed, so of course Thelma Houston fantastycznie w tym utworze, no i Morrissey, Bobby, Don't You Think They Know, dziś na 29. Przesunęła się premiera filmu, na 28 wskoczyła Billie Eilish, No Time to Die. Nie wiem, jak państwo, ja się powoli przekonuję do tego utworu. No Time to Die, Billie Eilish, dziś na miejscu 28. Na 27. jeszcze jedna nowość dziś. Na 27. jasny, Igor Hermut. Wzruszam się na myśl o naszym pierwszym spotkaniu w tamto późne popołudnie. Jeszcze nigdy dotąd nie czułem się tak jak wtedy, tak kochany. I wiem, że kiedyś zachwycisz się tamtym wielkim drzewem, śpiewając.

wrócić tu. Na jeden dzień nie stracę nic. Poza wszystkim za swoje szczęście, na dobry sen. Wypiję trochę za dużo, więc myślę dobranoc przed ostatni raz. Szczęście na dobry sen. Wypiję trochę za dużo, więc myślę dobranoc przed ostatni. Myślę dobranoc przed ostatni. Myślę dobranoc przed ostatni raz. Mortes, przedostatni, dziś dwie pozycje w górę po trzech tygodniach z 24 na 22. A teraz się już muszę spieszyć. 1992 notowanie listy przebojów programu trzeciego, bo nadciąga sportowe życie. Na 21 Artur Rojek. Poranek wybucha w tle i robi się stromo. Walczymy, jest pierwsza krew, wygrywam, wiadomo. Pytasz, czy mam dość, kiedy patrzę w bok. Ciągle lubię was, choć byliście fajniejsi. Staję się kundlem, by nie trwać sekundę. Oświecicie myśl jak pochodnia, że dni to konfetti dla ognia. Sportowe życie, Artur Rojek, przybył dziś na miejsce 21. Z listą wracam do Państwa za chwilę. Uwaga! W okresie zagrożenia epidemią szczególnie ważne jest stosowanie zrównoważonej diety. Unikaj zatem wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm, wypijając codziennie około 2 litrów płynów, najlepiej wody. Doświadczenia innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. I wraca 1992 notowanie listy przebojów programu trzeciego i taki list. Tu Asia z Radziejowa, rocznik 1992. Pozdrawiam wraz z tatą. Świetnie, że słuchacie razem, a na liście w tej chwili miejsce 20 i Katrina Karaś Rogucki. Z głowy wycieka mi chmura, kształtuje się wyż atlantycki. Zyskacie kontroli. Huragan Katrina, Katrina, Katrina, Katrina. To miasto nie jest gotowe na serię kolejną. Katrina to tytuł tej kompozycji. Karaś Rogucki dziś na miejscu 20. Na 19 już bez zbędnych ceregieli, wiadomo, że lubię ten utwór, Freddie Mercury. You had to kill the conversation. You always had the upper hand. Got caught in love and stepped in sinking sand. You had to go and ruin all our plans. Pack your bags and you're leaving home. Got a one-way ticket and you're all set to go. But we have one more day together. So Love Me Like There's No Tomorrow, Freddie Mercury. Dziś na miejscu 19, na 18 utwór też przepadam, bo jest niezwykle aksamitny. Aniu, pozdrowienia i do zobaczenia na ich koncercie. Cigarettes After Sex, Heavenly, dziś na 18. After Sex, Heavenly, dziś o jedną pozycję w dół, po 17 tygodniach jest na 18. Tak mnie nosi, tak bym poszedł na jakiś koncert. Na ostatnim koncercie byłem w Dżakarcie, ale o tym opowiem innym razem, a ostatni raz Darię Zawiałów na koncercie widziałem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Punkt Fu dziś na 17. Daria Zawiałów na 17. Nie pamiętam, kogo miałem pozdrowić, bo ten list dotarł w poczekalni, to było dawno temu, ale wydaje mi się, że Sarę. Saro, kłaniamy się z Myśliwieckiej i powiedzmy, że dla ciebie utwór z pozycji 16, Red Box. Przyjaciele zespołu Redbox, dziś na miejscu 16. W notowaniach 1959, 1962, 1986 nie udało mi się pozdrowić nikogo z rodziny. Została mi tylko jedna ostatnia szansa. Córka Małgosia, rocznik 1992. Proszę ją serdecznie pozdrowić od taty Bronisława. Wszystkiego najlepszego dla Małgosi, dużo rock'n'rolla i dużo dobrej muzyki, na przykład takiej klasycznej jak Antonio Vivaldi, Presto, Michał Jelonek na 15. Na 15 Michał Jelonek, Antonio Vivaldi, Presto. No i jeszcze jeden utwór, a usłyszymy się po 21. Na 14. Głodne dusze, Król.

Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, lodówka nam się zepsuła. No i co my teraz zrobimy? Barbara, spokojna głowa, patrz. Wchodzę na mediaexpert.pl, pyk i zamawiam. Marian, super to pomyślałeś. Na mediaexpert.pl, pyk i kupione. Tanio i wygodnie kupuj na mediaexpert.pl. Telewizory, laptopy, smartfony, sprzęt AGD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny. Już teraz słoneczna muzyka w Biedronce. Płyty CD w cenie 19,99. Tony Bennett i Lady Gaga, Def Leppard, Dalida, Within Temptation, Guns N' Roses i wiele innych. Słoneczna muzyka już w Biedronce. Oferta ważna od 23 marca do 5 kwietnia 2020 roku lub do wyczerpania zapasów. Zostań w domu. Słuchaj Polskiego Radia i odwiedź nasz portal. Cała kultura tradycyjna w jednym miejscu. Koncerty polskich muzyków ludowych, folkowych i gwiazd muzyki świata. Playlisty i recenzje płytowych nowości. Antropologiczna refleksja nad światem w felietonach naszych autorów. I wszystkie audycje do posłuchania w domu. RCKL, Polskie Radio, PL. Na te święta Lidl ma niespodziankę pełną słodyczy. Słodką akcję 2 plus 1. Kup w Lidlu 3 opakowania dowolnych słodyczy marki Faworina, a najtańsze z nich kupisz za 1 grosz. Akcja trwa od 2 do 8 kwietnia lub do wyczerpania zapasów. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 3 kwietnia jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W całym kraju przeprowadza się około 6 tysięcy testów na koronawirusa dziennie, mówi minister zdrowia. Prezydenci Stanów Zjednoczonych i Francji wzywają ONZ do konkretnych działań w sprawie pandemii koronawirusa. Artyści, twórcy, instytucje kultury udostępniające twórczość w sieci będą mogli się ubiegać o środki z Ministerstwa Kultury. Ministerstwo Zdrowia przekazało dotąd szpitalom i innym jednostkom prawie 8 milionów maseczek w związku z epidemią koronawirusa. W Sejmie szef resortu zdrowia Łukasz Szumowski przekazał też inne dane statystyczne na temat środków ochrony. Przekazaliśmy do szpitali, do podmiotów leczniczych, do innych osób 7 milionów 240 tysięcy maseczek, 2 milion 699 tysięcy rękawiczek. 407 tysięcy litrów płynu do dezynfekcji, 575 tysięcy maseczek HEPA oraz zakupiliśmy i przyjęliśmy na stan 165 respiratorów, a 1000 ponad respiratorów jest zakontraktowanych. Minister Szumowski wyjaśnił, że w całym kraju przeprowadza się około 6 tysięcy testów dziennie. Do tej pory w Polsce odnotowano 3266 przypadków koronawirusa. Zmarło 65 osób. Konstytucyjnie rzecz biorąc, nie ma możliwości odłożenia wyborów prezydenckich, mówił rano w programie pierwszym Polskiego Radia prezes PiS. Jarosław Kaczyński odniósł się do oczekiwań przedstawicieli opozycji, którzy chcą przełożenia wyborów, tłumacząc to epidemią koronawirusa i powoływał się na ustawę zasadniczą. Zgodnie z konstytucją te wybory powinny się w tej chwili odbyć, chyba że zostałby wprowadzony stan nadzwyczajny, ale żeby ten stan nadzwyczajny był wprowadzony, to zgodnie z konstytucją muszą być spełnione pewne warunki. Te warunki w tym momencie nie są spełniane. Wznowienie obrad Sejmu nastąpi w poniedziałek o 10. Prezydenci Stanów Zjednoczonych i Francji wzywają Organizację Narodów Zjednoczonych, żeby podjęła konkretne działania w globalnej walce z pandemią koronawirusa. Politycy chcą, żeby państwa, będące stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa ONZ, odegrały w tym procesie kluczową rolę. Państwa te oprócz Ameryki i Francji to Chiny, Wielka Brytania i Rosja. Donald Trump i Emmanuel Macron mają nadzieję, że uda się przekonać ich liderów do pogłębienia współpracy Narodów Zjednoczonych. Artyści, twórcy i instytucje kultury udostępniający twórczość w sieci będą mogli się ubiegać o środki z Ministerstwa Kultury. Budżet programu to 20 milionów złotych, a zarządza nimi Narodowe Centrum Kultury. Dyrektor centrum Rafał Wiśniewski mówił w programie Polskiego Radia, że o te pieniądze będą mogli się ubiegać wszyscy, którzy nie mogą z racji epidemii koronawirusa zaprezentować swojego dorobku odbiorcom, a pokażą go w internecie. Zaczynamy od takich rzeczy, które są bardzo często stosowane w internecie, czyli to są gry, to są różnego aplikacje, to są wydawnictwa, a w szczególności działalność muzyczna, e-booki, ale również wirtualne prowadzenia, spacery po miejscach kultury, udostępnienie przestrzeni muzealnych. W ramach programu można uzyskać dotacje w wysokości od 5 do 150 tysięcy złotych. A teraz o sporcie, Jan Kałucki. Już niemal wszystkie sportowe imprezy zostały odwołane albo przełożone. Igrzyska olimpijskie, piłkarskie mistrzostwa Europy, nawet Wimbledon. Cały czas nie zapadła jednak decyzja odnośnie Tour de France, czyli najsłynniejszego i najważniejszego kolarskiego wyścigu. Zawodnicy czekają, choć zewsząd słychać opinie, że organizowanie wielkiej pętli byłoby czymś, mówiąc delikatnie, nieodpowiedzialnym. Były francuski minister sportu David Douillet powiedział nawet, że jeśli Tour de France odbędzie się zgodnie z planem, będzie to szaleństwo. Problem polega na tym, że Tour jest uzależniony nie od biletów, tylko od praw telewizyjnych. Anulowanie wyścigu przyniesie ogromne straty finansowe dla grup kolarskich, organizatorów, telewizji i Francji. Wielka pętla zdominowała kolarski kalendarz i jeśli się ją wymarzy, dyscyplina poniesie poważne konsekwencje. Mimo wszystko warto zrobić rachunek, co w tym wypadku jest najważniejsze. Ostateczna decyzja ma zapaść najpóźniej 15 maja. Teraz futbol. UEFA jest zdeterminowana, aby piłkarscy mistrzowie krajów zostali wyłonieni na boisku nawet w sierpniu. Odradza definitywne odwołanie rozgrywek przerwanych przez pandemię koronawirusa. To pokłosie wydarzeń z Belgii. Tam ogłoszono, że mistrzem została drużyna Club Brugge. UEFA zareagowała natychmiast. Ogłosiła, że za tego typu ruchy grozi wykluczeniem z rozgrywek. Co więc robić, jak nic się nie dzieje i trzeba siedzieć w domu? Na pewien pomysł wpadła Liga NBA, która nie znosi próżni. Dziś startuje wirtualny turniej na konsoli. Każdy klub reprezentuje jeden zawodnik. W USA rywalizację na żywo pokaże największa amerykańska sportowa stacja telewizyjna ESPN. Wyleczeni właśnie z koronawirusa, m.in. Kevin Durant czy Donovan Mitchell, odpowiednio reprezentować będą swoje kluby Brooklyn Nets i Utah Jazz. Łącznie 16 graczy weźmie udział w tej rywalizacji. To teraz jedyny bezpieczny, dostępny rodzaj koszykówki, komentują amerykańskie media. W opanowanym przez pandemię Nowym Jorku z osiedlowych boisk zamontowano obręcze. W rytm tego utworu w specjalnej reklamówce przygotowanej przez ESPN prezentowane są nazwiska graczy, którzy wezmą udział w tej zabawie. To będzie e-sportowy turniej. Przegrany odpada z rywalizacji. Zwycięzca zainkasuje 100 tysięcy dolarów. Pieniądze te przekaże na charytatywny cel związany z walką z koronawirusem. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. A kolejny Sport w Trójce za dwie godziny to m.in. informacje z Niemiec. Hansi Flick nie jest już tymczasowym trenerem Bayernu Monachium. Niemiec związał się z Bawarczykami do 2023 roku. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro chmury, z których miejscami może spaść deszcz albo deszcz ze śniegiem. Padać może przede wszystkim na północnym wschodzie Polski od 7 stopni w Trójmieście do 11 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Czwórka Polskie Radio po raz kolejny ogłasza plebiscyt Nieprzeciętni. Szukamy wyjątkowych osób, które mają wspaniałe pasje, hobby lub umiejętności. Formularz zgłoszeniowy umieszczony jest na stronie czwórka.online. Można zgłaszać się też przez aplikację mobilną Polskiego Radia lub mailem nieprzeciętni@polskieradio.pl. Jedynym kryterium jest wiek, między 18 a 35 rokiem życia. Szczegóły dotyczące plebiscytu Nieprzeciętni 2020 na stronie czwórka.polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Barbara, a wiesz, że teraz wszystko, czego potrzebujesz, jest na mediaexpert.pl? No wiem, weszło mi, kupiłam. No i można też przez telefon. 756-756-756. Ale łatwy numer. 756-756-756. Dokładnie. Teraz w MediaExpert możesz zamówić wszystko, czego potrzebujesz. Tanio, szybko i wygodnie. Wejdź na mediaexpert.pl lub zadzwoń pod 756-756-756. Już teraz słoneczna muzyka w Biedronce. Płyty CD w cenie 19,99. Tony Bennett i Lady Gaga, Def Leppard, Dalida, Within Temptation, Guns N' Roses i wiele innych. Słoneczna muzyka już w Biedronce. Oferta ważna od 23 marca do 5 kwietnia 2020 roku lub do wyczerpania zapasów. Polskie Radio poleca. Unikatowy album okolicznościowy związany z obchodami 10. rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem. Smoleńsk. Ostatnia misja. Lista 96 ofiar katastrofy z biogramami oraz utwory kanoniczne Epitafium Katyńskie Andrzeja Panufnika i Symfonia Pieśni Żałosnych Henryka Mikołaja Góreckiego. Album pod patronatem Rady Mediów Narodowych. Dostępny m.in. na stronie sklep polskieradio.pl. Polecamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uwaga! W ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dlatego powstrzymuj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie lub pożegnanie. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Dziewięć i pół minuty po 21:00 polecam listę przebojów programu trzeciego. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Ja to jeszcze tylko szybko przypomnę z poprzedniej godziny, że na 13 Smiling, Alanis Morissette. No i wracamy do notowania na 12 Brudna Miłość. 4 w dół, Piotr Bukartek. Sobie zwłaszcza krzywdę zrobiłbyś. Umiesz milczeć, mam nadzieję. Każdy w życiu dźwiga jakiś krzyż. Ten twój wcale ciężki nie jest. Czekolady, lodów ile chcesz. To by mogło zniknąć, wiesz? Pomyśl, zanim komuś powiesz. Brudna Miłość, Piotr Bukartyk, 5 tygodni na liście, 4 w dół, z 8 na 12. I taki iść. Dobry wieczór, mam nadzieję, że redaktor zdrowym. Czy mogłabym prosić o imieninowe pozdrowienia dla taty Ryszarda, który właśnie dzisiaj obchodzi i wspólnie słuchamy listy przebojów. Dziękuję, Natalia. Natalio, dziękuję za wszystkie twoje miłe słowa. Na panu, panie Ryszardzie, wszystkiego najlepszego i ode mnie jak zwykle dużo rock'n'rolla. Wracamy na listę. Na 11 Tulle. I z prawdziwą radością informuję, że przed nami pierwsza dziesiątka 1992 notowania, a moja radość jest podwójna, dlatego że teraz skok o 11 pozycji z 21 na 10. Throw My Bones, Deep Purple. I take a guess, why it's solid ground, 'cause heaven's folk are closing down. All I got is what I need. That's enough as far as I can see. Why should I walk into the great unknown when I can sit here and hold my phone? Oh Throw My Bones, Deep Purple, dziś z 21 na 10. Jaka będzie ich pozycja w świąteczny poniedziałek? Tego nie wiadomo, wszystko zależy od Państwa. Uwaga! Naturalnym odruchem w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego jest niepokój. Dlatego korzystaj ze sprawdzonych źródeł informacji, które publikowane są na stronach internetowych gis.gov.pl i gov.pl/koronawirus. Pamiętaj, że wiedza naukowa oparta na dowodach to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem. ...1992 notowanie listy przebojów programu trzeciego. Pierwsza dziesiątka jest z nami. Na 9, tak jak przed tygodniem, od 9 tygodni Bright Horses, Nick Cave and the Bad Seeds. The bright horses have broken free from the field. They are horses of love, their manes full of fire. They are parting the cities, those bright burning horses. And everyone is hiding, and no one makes a sound. And I'm by your side, and I'm holding your hand. Bright horses of wonder springing your burning hand. Bright Horses, Nick Cave and the Bad Seeds, tak jak tydzień temu na 9, 9 tygodni w zestawieniu. No i pierwsza dziesiątka, teraz na 8, Wiśnia, Kaśka Sochacka. W Japonii wiśnie zakwitły o dwie pory roku wcześniej, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja ciągle tęsknię. Podobno kiedyś 6 na 8 Kaśka Sowacka Wiśnia. Tak jak przed tygodniem na 7 It Can Never Be The Same, zespół The Cure. Yeah. A teraz było słychać, że to wersja koncertowa It Can Never Be The Same. Zespół The Cure na siódmym, na szóstym jest Ozzy Osbourne. Jaki ładny Ozzy spada. Under the Graveyard, Ozzy Osbourne dziś z 5 na 6. A teraz uwaga, bo będzie duży skok. Z 13 na 5, 8 pozycji w górę, Wojownik z miłości. Bartosz Szymoniak. Mm-hmm.

Enzo de Clairvoyant, Spelljam, dziś na miejscu czwartym. Czyżby to było możliwe, że już pierwsza trójka 1992 notowania przed nami? Tak. Na trzecim, Gdybym miała serce, Daria Zawiałów. Na trzecim, Gdybym miała serce, Daria Zawiałów. Uwaga! Na powierzchni banknotów i monet mogą znajdować się wirusy i bakterie. Dlatego w miarę możliwości unikaj płatności gotówką. Korzystaj z kart płatniczych i bankowości elektronicznej. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Lista przebojów programu trzeciego, notowanie 1992. Pan Krzysztof zadał krótkie, ale bardzo treściwe pytanie. Przyzna pan, że Pearl Jam

wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home anytime she goes away. And I know, I know, I know, I know, I know, I know. Sunshine when she's gone, only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home anytime she goes away. Anytime she goes away. Słuchacze Trójki pamiętali, przez całą listę otrzymywałem korespondencję od państwa dotyczącą właśnie tego zmarłego artysty. Bill Withers odszedł w wieku 81 lat. Artysta, o którym można by i pewnie jeszcze tak będzie w programie trzecim opowiadać przez całą audycję. Dziś ta wiadomość zaskoczyła jak zawsze w takich sytuacjach. Bill Withers, Sting powiedział o nim tak. Najtrudniejszą rzeczą w pisaniu piosenek jest bycie prostym, a jednocześnie głębokim i przenikliwym. I Bill zdawał się to rozumieć wewnętrznie, instynktownie, jak to zrobić. To Sting w 2010 roku o Billu. Dziś wspominamy tego artystę i jestem przekonany, że to, o czym wspomina rodzina w oświadczeniu, aby muzyka Billa przenikała do nas także teraz, w tym trudnym czasie, i niosła radość, no to pewnie się stanie. To jeszcze jeden utwór, przypomnijmy, Just a